Și astăzi, începând de la versetul 10 din capitolul 2, avem un alt păcat scos în evidență. Este un păcat care se leagă de profanarea legământului de familie a lui Dumnezeu. Este vorba despre acest aspect al fidelității noastre unii față de ceilalți în ce privește familia. Haideți să știm versetele 10 la sfârșitul capitolului, unde spune: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Atunci de ce suntem necredincioși unul față de altul, pângărind legământul strămoșilor noștri? Iuda a fost necredincios, iar în Israel și în Ierusalim s-a săvârșit o urâciune sau trădare, căci Iuda a pângărit locașul Domnului pe care el îl iubește și s-a căsătorit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul să-l nimicească din cortul lui pe Iacov, pe cel care a făcut lucrul acesta. Lui Iacov, pe cel care a făcut lucrul acesta. Pe cel treaz și pe cel care răspunde, chiar dacă i-ar aduce un dar Domnul oștirilor. Iată un alt lucru pe care îl mai faceți. Acoperiți altarul Domnului cu lacrimi, cu plânsete și cu gemete, pentru că el nu mai ține seama de darurile voastre și nu le mai primește cu plăcere din mâinile voastre. Și vă întrebați, de ce? De ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care ai fost necredincios, deși ea este consoarta ta, soția ta prin legământ. Nu i-a făcut el una? În trup și în duh și sunt ai lui? De ce una? Pentru că el caută o sămânță dumnezească. Deci, păziți-vă în duhul vostru și niciunul dintre voi să nu fie necredincios soției tinereții sale. Căci eu urăsc divorțul, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu urăsc pe cel care se acoperă cu violență și se acoperă cu violență cum se acoperă cu haină, zice Domnul oștirilor. Deci păziți-vă în duhul vostru și nu fiți necredincioși. Ce înseamnă a profana? Da? Ați auzit cuvinte de urăciune, ați făcut urăciune înainte la Dumnezeu, sunteți necredincioși. Ce înseamnă prin lucrul acesta a profana numele lui Dumnezeu, mai exact legământul lui Dumnezeu? Da? După ce Dumnezeu se adresează păcatelor liderului poporului, acum o să zic că el se adresează poporului, celor din popor, mai exact bărbaților. Este în general stilul evreiesc să se adreseze în primul și în primul rând bărbaților. Și eu prefer stilul ăsta, pentru că dacă ai de-a face un grup de oameni și ai de partea ta bărbații, este important că îi ai de partea, pentru că restul ar trebui să curgă foarte bine. Din păcate, rolul de bărbați, mai ales în cultura noastră, în societatea noastră, s-a modificat așa de mult, da? Și astfel încât am ajuns să nu ia femeile înainte, și nu e un lucru rău, că slavă Domnului trebuie să ia cineva înainte, să facă ce trebuie făcut, da? Dar de ce oare nu înțelegem rolul bărbaților? În cazul de față, este vorba despre fidelitatea bărbatului față de familia lui, față de partenerul lui și, bineînțeles, față prin implicare față de restul familiei. O să iați, în versetul 10 spune: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Atunci de ce suntem necredincioși unul față de celălalt, pângărind legământul strămoșilor noștri? Despre ce este vorba aici? Totul începe cu două întrebări, observați? N-aveți toți un singur tată? Și nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Poate că întrebările astea ni se par niște întrebări tâmpite. Dar sunt întrebări cu care totul trebuie să înceapă. Dumnezeu o pune în modul ăsta, da? Totul începe aici. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a creat pe noi, pe toți, un singur Dumnezeu? Apropo, câți tați avem din punct de vedere pământesc? E cineva care are mai mulți tați? Nu există așa ceva. E o normalitate, este un lucru foarte bine cunoscut. Fiecare dintre noi avem un părinte, un tată. Dar întrebarea pe care o pune Dumnezeu: dacă este un tată, de ce lucrul acesta nu este clar cu privire la Dumnezeu? Pentru că, vedeți, din mesajul anterior spuneam, problema lor era că nu mai era relația între fii și tată. Am zis, oarecum așa, un fel de business, un fel de, știi, eu vin, dau, Doamne, și ție partea ta, dar restul lasă-mă în pace. Adică de luni până sâmbătă fac de cap, duminică ne vedem. Dacă ne vedem, da? Simplu, nu? Ar trebui să fie răspunsul la fel de simplu: unul ne este tatăl. Și câți creatori avem, apropo? Răspunsul este același, unul. Dar de ce nu este totuși la fel de clar răspunsul ăsta când vine vorba de viețile noastre, de practicile vieții noastre? Deci înțelegem de aici ce? Din cele două întrebări care își au același răspuns, că în primul rând Dumnezeu ne-a creat fizic, dar ca tată recunoaștem că El ne-a iubit salvându-ne și ne salvează spiritual. El ne-a creat fizic, dar în momentul când ruptura omului care a păcătuit împotriva Dumnezeu a început și se mărește pe zi ce trece, Dumnezeu i-a oferit salvarea spirituală. Știți, mulți au probleme cu chestiunea asta. Cu ce drept îmi spune mie Dumnezeu ce să fac și cum să fac? Mai ales în vremurile noastre. Bineînțeles că vorba asta are așa de multe forme. Dar cu ce drept? E bine, cu dreptul de creator și dreptul de tată. E ca și cum un copil spune, cu ce drept îmi spui tu mie, tată, cum să fac și ce să fac? Păi, cu aia, cu ăla, da? Pentru că sunt tatăl tău, eu te-am făcut, eu te-am făcut și eu mie îmi pasă tine. Vedeți, orice tată iubitor nu poate să nu sfătuiască pe copiii săi. Și eu zic că nu trebuie să devii neapărat părinte ca să înțelegi lucrul ăsta. Orice tată adevărat va trage atenția, va trage la răspundere pe copilul său. Orice tată devotat care îi pasă de copiii lui le va arăta greșelile și nu-i poate lăsa oricum, nu? Și Dumnezeu totuși este exact, ăsta e lucrul pe care spune. N-aveți un singur tată, n-avem cu toții un singur creator pe Dumnezeu. Vedeți, când Dumnezeu a creat la început pe oameni, i-a pus într-un legământ unul cu celălalt. Apropo, ideea asta de căsătorie a fost ideea lui Dumnezeu. Nu a trecut nouă prin cap. Ca Adam stătea ca fraierul și se gândea. 1, 2, 1, 2. Așa număra animalele, da? 1, 2, 1, 2. Și le dea numele la fiecare până când, nu știu dacă a obosit, de la un dat spune 1. Nu se potrivea nici în regnul animal și chiar și alte regne, nu se putea nici pentru el. Totuși Dumnezeu spune, dar Dumnezeu a văzut că omul era cum? Ziceți. Bun, nu vreți să spuneți pentru că sunteți singuri, dar mă rog. Dar Dumnezeu vede lucrul ăsta. Dumnezeu a văzut că omul este singur din cauza acestui lucru, spune că s-a hotărât să-i facă un ajutor potrivit. Și Dumnezeu la început i-a pus într-un legământ. Un legământ bazat pe un jurământ de fidelitate. Vezi, pe vremuri, orice legământ însemna jurământ. La noi astăzi nu mai e clar chestia asta. Legăminte, chestii, contracte se mai numesc. Și contractele au clauze și au șmecherii și au tot felul de chestii. De aia trebuie să vorbesc bine ochii când semnezi un contract. Că cine știe ce alte clauze, în afară de alea, stas. De-aia trebuie să fie în orice contract sănătos. Da? Dumnezeu i-a pus într-un legământ bazat pe un jurământ de fidelitate în toate lucrurile. Și Dumnezeu le spune izraeliților aici, voi profanați legământul pe care v-am învățat de la început. Că asta vrea să le spună. N-aveți un singur tată, n-aveți un singur creator. Și spunea aici versetul 10 în partea a doua. Atunci, de ce suntem necredincioși unul față de celălalt? Observați, parteneriatul între cei doi în familie, pângărind legământul strămoșilor noștri. Adică legământul pe care Dumnezeu i-a învățat. Pe vremuri, la început, căsătoria a fost un legământ. Astăzi este orice altceva în funcție de preferințele noastre decât un legământ. Vedeți, versetul 11 spune Iuda a fost necredincios, iar în Israel și în Ierusalim s-a săvârșit o urâșiune, căci Iuda a pângărit locașul Domnului pe care îl iubește și s-a căsătorit cu fica unui Dumnezeu străin. Și ce făceau israeliții? Ajunsese după anumită vârstă să-și părăsească soțiile lor mai în vârstă și să-și caute alte soții păgâne. Nu era prima dată când făceau, și mai tinere. Mi se pare cunoscut că parcă mă uit la televizor. Celebrities News, da? Ceva de genul ăsta, da? Și deci, cum facem? Ideea este că nu vrem să scoatem ochii nimănui. Ceea ce vrea Dumnezeu să facă aici este de a scoate în evidență necredincioșia. Și să punem întrebare. Cum ajungem noi să fim necredincioși în ce privește familia? Pentru că despre asta e vorba în următoarele versete. Da? De la versetul 11 până la 16 pe care am citit, Dumnezeu vrea să scoate în evidență cum erau izraeliții, în ce privește familia lor, necredincioși. În primul și în primul rând, primul adevăr este cei necăsătoriți trebuie să nu se căsătorească greșit. Asta este mesajul. Da? Iuda a fost necredincios, spune. Cum? Păi a ajuns să se căsătorească cu fiica unui Dumnezeu străin. Spuneam că nu era prima dată. Când s-au întors din robie, s-a aflat că își găsiseră neveste, da? Când au ieșit din Egipt, dacă citim în Exod, la un moment dat, o să luăm acolo că erau în mijlocul poporului multe din soțiile lor, din partenerii lor, egipteni. Se pare că oriunde au mers în, au fost în robie evrei și au găsit alte consoarte. Și poate vă întrebați, dar care e problema? 9 din 10 se căsătoresc, dacă vine să credeți. 9 din 10 se căsătoresc. Întrebarea de bază este cu cine? Da, știu că unii dintre noi chiar ridicăm din umeri și zic, dar cu cine? M-aș căsători, da, dar cu cine? Cu cine? Dar hai să trecem dincolo de aspectul ăsta așa de nedumerire. Cu cine? Întrebarea sănătoasă este cu cine mă căsătoresc? De ce este așa preocupat Dumnezeu de familia sa, de copiii săi, de noi? De ce este preocupat El de acest capitol al căsătoriei? De ce nu e fiecare face ce vrea, cum vrea, când vrea, câtă vreme vrea, nu? Mulți așa fac. Și parcă e bine, nu? Așa se spune. Se va găsi și aici cineva să spune. Dar de ce trebuie mie să spună cineva cu cine și cum trebuie să mă căsătoresc? Cu cine să mă căsătoresc și cu cine nu să nu mă căsătoresc? De ce trebuie să-mi spună mie Dumnezeu sau cineva? Păi, din nou, răspunsul este același. De aia. Nu. Pentru că Dumnezeu este creatorul și respectiv salvatorul nostru, este Tatăl nostru. El ne-a creat, El a instaurat căsătoria. Să știți că deși ni se pare nouă imposibil, pentru că ne sunt livrate o grămadă de minciuni astăzi, în toate modurile, Dumnezeu chiar vrea să ne binecuvânteze când vine una de căsătorie. Din păcate, în societatea noastră este o grămadă care nu mai crede în așa ceva. Mă uitam la emisiuni din top, chiar am văzut, trebuie să ne mai căsătorim legal? Ceea ce odinioară era așa de normal și așa de simplu și clar, nu mai este clar. Dar ce mă leagă pe mine? O hârtie, o bucățică de hârtie. Și am văzut o grămadă de oameni că își dau tot felul de răspunsuri cu privire la acest lucru și de multe ori, din păcate, se mint. Dar întrebarea aceasta, cu cine să mă căsătoresc, este o întrebare bună la care Dumnezeu a răspuns. Hai să punem să o desfășurăm întrebarea asta. Poate un credincios să se căsătorească cu un credincios? Deci, un om de credință se poate căsători cu un om de credință, da? Care are aceeași credință. Da, aveți curaj, da? Da, este răspunsul. Poate un necredincios să se căsătorească cu un necredincios? Da, curaj, da. Dar poate un credincios să se căsătorească cu un necredincios? Nu sunteți prea convinși. Dacă nu mă credeți pe niciodată problemă, că ajungem să vedem ce spune Dumnezeu. Știți, statisticile arată că rata cea mai mare a divorțurilor se află între partenerii care nu sunt de aceeași credință. Bine, sunt și alte motive. Dar între cei care nu au aceeași credință, aceeași convingeri spirituale, rata divorțului este mare. Poate ați auzit că și credincioșii divorțează. Vreau să vă spun că nu e chiar așa. Rata divorțului între adevărații credincioși, pentru că aici trebuie să punem adjectivul ăsta, adevărații credincioși, da? Nu este mare. Se mai întâmplă. Și să vorbim imediat în ce privește divorțul, pentru că există și motive pe care Dumnezeu le dă ca fiind normale și sănătoase pentru divorț. Dar până ajungem acolo, ce este important, primul lucru important este cine e Dumnezeu? Ați văzut? N-aveți un singur tată, un singur Dumnezeu? Asta e întrebarea numărul unu din viața care trebuie să răspundem. Cine este Dumnezeul meu? Iar al doilea lucru important după ăsta e cu cine mă căsătoresc. Nu s-o vine să credeți. Dar ăștia sunt două lucruri care ne guvernează viața. Cine e Dumnezeul meu și cu cine mă însor? Și știți pe Ion, da? Care zicea, Doamne, ajută-mă să mă însor. Și unde se oprește calul? Acolo e și mândra mea. Și s-a oprit calul la Gheorghița. Zicea, di-mă la Maria, mă, di că e la cu Maria. Cam așa de multe ori se întâmplă cu noi în sensul în care am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze căsnicia. Dar nu prea știm ce vrem mai exact în ce privește Dumnezeu cu noi, ce vrea Dumnezeu de la noi. Cum facem, deci, cu cine ne căsătorim? Spune aici, cu cine mă căsătoresc? Eu sunt căsătorit, slavă Domnului, și avem 20 și înainte. Mulțumesc. Da, nu trebuia să vă... Ce opțiune am? Hai să vedeți ce opțiune avem în ce privește căsătoria. În primul rând, să păcătuim. E o opțiune. Dumnezeu nu ne îndeamnă la acest lucru. Adică mă prietenesc cu un necredincios, necredincioasă, da? Ne vom curta, ne vom culca împreună, o să-mi fac de cap și așa mai parte. Păcat, da? Ce se va întâmpla? Păi, fără Dumnezeu relația nu ține, da, ajung să rup relația, trec mai departe și uite așa. Știți cum e vorba. orice persoană care mi-afectează relația mea cu Dumnezeu este persoana nepotrivită pentru mine. Ăsta e principiul care să înțelegem aici. În păcat, când mă căsătoresc cu cineva care nu îl iubește Dumnezeu, Dumnezeu nu este numărul unu, chiar dacă tu te-ai gândit că tu ai trebuit să fii numărul unu, dar mai bine să fie altcineva numărul unu, nu este persoana potrivită pentru tine. Am văzut așa de mulți credincioși destrămați în ce privește credința lor și umblarea lor. Pentru că au vrut să fie, au vrut să aibă o căsătorie misionară. Și ce înseamnă asta? Adică mă căsătoresc cu necredinciosul ca să-l mântui, să-l aduc la Dumnezeu, că eu pot. Și cineva explica așa de frumos unor tineri, el era credincios, ea era necredincioasă și au venit la pastor și a spus: vreau să ne consiliezi, să ne dai binecuvântarea, să ne spui. Și pastorul a spus: nu merge. Cum nu merge? Că noi ne iubim așa de mult. Nu merge, nu o să meargă. Ei, nu merge. Cum să meargă? Noi ne-am gândit și ne iubim foarte mult și vrem să ne căsătorim. Și pastorul s-a uitat la ei și a zis: bun, ok. A luat-o pe ea și a urcat-o pe masă. Da. L-a urcat pe el pe masă. Am greșit. Nu mai știu care era el pe masă sau... El era credincios, dar înțelegeți exemplu. El credincios l-a urcat pe el. Și ea a rămas jos și a spus: bun, care pe care trage pe masă? Și deși el era credincios și era un el, da? A încercat să o tragă pe ea pe masă unde era el, dar n-a reușit. Pentru că ea a dat cu el de pe masă jos așa de ușor. Bine, femeii nu-i trebuie o masă ca să dea cu un om jos, dar mă rog, înțelegeți exemplu. Și au priceput ideea, nu? Să mai spun o dată. Orice persoană care mi-afectează relația mea cu Dumnezeu nu este persoana potrivită pentru mine. E așa de simplu. Și totuși, parcă nu vrem să ne băgăm în cap. Nu vom avea succes fără Dumnezeu. Și vreau să deschideți cu mine, că pe mine poate nu mă credeți, la 2 Corinteni, capitolul 6. Aveți deci la morțite, știu, și m-am gândit să ajut problema asta. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Este un mesaj direct cu privire la căsătorie. Deci nu e ceva care nu a intrat în context și spune foarte clar. Versetul 14, 2 Corinteni 6. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Observați cum se numește căsătoria? Un jug nepotrivit, da? Bine, principiul de aici se poate aplica și la altfel de relații, afaceri și mai departe. Dar spune mai departe aici, că ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege? Ce părtășie, și cuvântul părtășie aici este un cuvânt coinonia, se referă la ceva foarte intim și personal. Ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Ați văzut vreodată în lumina cu întuneric împreună? Eu n-am văzut niciodată. Nu contează cât de mică e lumina, ea întotdeauna va înfrânge întunericul, nu poate sta împreună cu întunericul. Mai departe, versetul 15 spune, ce armonie poate fi între Hristos și Belial? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? Ce înțelegere spune poate fi între templul lui Dumnezeu și idoli? Adică el spunea, hai duminica la biserică, spune, nu, hai la Târgu Vidan. La mașini, poate invers exemplu, nu? El se aduce la Vidan, nu? Da. Dar am văzut lucrul ăsta. Bine, depinde ce e în târg, fiecare ce caută, da, mă rog. Nu merge, ce armonie spune? Spune mai departe aici, noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu. Voi locui în ei, voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, ce Domnul, nu atingeți nimic necurat, iar eu voi primi. Eu voi fi, iată ce spunea și Maleahi, nu? Tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele, zice Domnul cel Atotputernic. Vreau să înțelegem un lucru clar. Dumnezeu nu vorbește despre exclusivism aici, da? De elitism. Dumnezeu credincioșii lui, copiii lui, restul să meargă în iad. Nu, nu e despre asta vorba. E vorba, vă auzit aminte despre ce e vorba? Chiar, mai țin aminte. Vorbeam despre căsătorie. Da? Despre căsătorie. Nu e vorba despre... urâm pe oameni și mai departe, n-are nimic de a face. Nu, nu, înțelegește căsătoria, acest legământ bazat pe un jurământ, nu mă înjug la un jug nepotrivit, Dumnezeu spune. Spune că nu există nicio legătură. Deci, ce putem să facem? O opțiune? Cum să mă căsătoresc? Cu cine mă căsătoresc? Păi, să păcătuim. Un alt lucru care se întâmplă celor care nu ajung să păcătuiască, ajung să renunțe. Zic, gata, renunț, m-am săturat să caut, m-am săturat să aștept, nu mai vreau să aud de căsătorie, îmi iau inima și o încui, sau o pun în cui, și nimeni să nu mai aibă acces vreodată la inima mea. A fost o vreme când și eu am zis așa ceva. Mă supăra să-mi rău. De fapt, mă supăra să cineva. Și am zis, gata, nu mai întrebe. Dar ce se va întâmpla? Păi devin acru. Și vreau să vă spun, nu trebuie să te căsătorești ca oamenii să fugă lângă tine că ești acru. Nimănui nu-i place o astfel de persoană. Devin amar. Și Dumnezeu nu-i plac astfel de oameni, nu ne sfătuiește să fim așa. Însă Dumnezeu ajunge să beneficieze un pic din amărăciunea și din acreala mea. Sunt acru și pe Dumnezeu. Am mâncat și eu să-mi dea și mie. Și n-a vrut, mă. Și sunt și pe oameni. Nu spunea cineva, nu știu, avea o expresie care a devenit virală, da? Ceva de să-mi fie scârbă de toți bărbații. Avea o acreală, da? Asta nu-i viață, să știți. Să fii acru și amar nu este viață. Nu-i bine să renunțăm la acest lucru. Mai este o opțiune, să mă limitez. Adică cum? Păi îmi fac o listă de așteptări, da? Și aici e cu dublu. Dublă opțiune. Îmi fac o listă prea mare de așteptări și nu mai se poate, nici Domnul Iisus nu mai poate să fie exact ca cel din lista mea. Și, Doamne, singur sunt scrie pe fruntea mea. Sau îmi fac o listă, și asta e o limitare, în funcție de cum îmbătrânesc, știi? Mai pun un an, mai pun doi. Am făcut 30 de ani. Nu trebuie neapărat să mai fie credincios. Mă, dacă merge la Paști, la Crăciun, la biserică, merge. Nu trebuie neapărat să iubească pe Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să citească din Biblie. Nu trebuie neapărat să... No, și așa tăiem din lista asta de săraca, nu mai e nicio listă. Apropo de liste, nu spun că nu e rău. E important să știi cam ce vrei, ce-ți place și să stai de vorbă cu Dumnezeu cu privire la lucrul ăsta. E o opțiune pe care Dumnezeu ne-o dă, da? Dar vreau să înțelegem. Dacă faci o listă pentru el sau pentru ea, fă-ți o listă și ție. Cam cum ai vrea să fii tu pentru el? Pentru că în felul ăsta echilibrăm barca. Pentru că este un mit să așteptăm partenerul potrivit. Realitatea simplă și la îndemână este să devenim noi partenerul potrivit. O altă opțiune este să pleci la vânătoare. Și începi să pregătești. Te tunezi. Și acum se tunează toți. Da? E la modă. Da? Și încep să vânezi, da? Și în stânga, și în dreapta, și în biserica aia, și în biserica alaltă, ce? Nu mai necredincioși merg la vânat. Și credincioșii merg la vânat. Pentru că așa se explică, e bine, unul din răspunsul de ce la biserică venim așa împopoțunați. N-am zis câteodată. Cu pălării, cu cizme, cu tocuri, cu fuste, cu blugi, cu Adidas, firmă și așa mai parte. Deci zici că suntem mai degrabă la o întâlnire de fashion, de altceva, nu la închinarea Domnului. Da. Plecăm la vânătoare. Și mai este o opțiune. Să aștepți cu credință. N-am pus-o în mod intenționat la sfârșit, dar este o opțiune pe care Dumnezeu ne spune. Pentru că, știi ce? Dacă ești al lui Hristos, dacă Dumnezeu este Domnul tău, ești căsătorit cu El. Pentru că asta spune mai departe aici. Eu am fost acolo cu tine. Eu am fost martor cu tine. Apropo. Deci, în loc să-mi consum energia pe liste mai mari sau mai puțini sau mai mici, pe vânători și pe tunaj și așa mai departe, mai bine îmi consum energia în a mă lăsa format, transformat de Dumnezeu să fiu un partener bun. Știți cât te va binecuvânta partenerul? Zice, bă, ce mă bucur că nu ți-ai pierdut vremea cu alte prostii. Nu te-ai dus să te tunezi, ci locul tău și lucrul tău cel mai important a fost ca să devii un om după inima lui Dumnezeu. Să știți, nimeni nu poate refuza un partener care este după inima lui Dumnezeu. Nimeni! Nimeni sănătos acum, că mă rog. Deci, ce spuneam? Primul lucru, cum ajungem să profanăm legământul lui Dumnezeu prin a ne căsători necorespunzător? Cu cine nu trebuie? Acum, de la versetul 13, Dumnezeu schimbă placa și spune, vorbește celor necăsătoriți. Celor necăsătoriți a spus, aveți grijă, nu vă căsătoriți cu cei necredincioși. Nu merge. Mă profanați pe mine. Nu înțelegeți ce relație am vrut să fac eu între un om și o femeie. Ce căsătoriți însă, sfatul care credeți că este? Tot ăla. Nu tot ăla. Să nu divorțeze. Cei necăsătoriți să nu se căsătorească nepotrivit, ucenicii credincioși, cei căsătoriți să nu divorțeze. Iată, spune versetul 13, un alt lucru pe care mi-l faceți. Acoperiți altarul Domnului cu lacrimi de crocodil. Nu scrie așa, dar cu lacrimi scrie. De despre asta e imaginea. Cu plânsete și cu gemete, pentru că el nu mai ține seama de darurile voastre și nu le mai primește cu plăcere din mâinile voastre. Adică știți ce făceau oamenii? Deci păcătuiau în mod conștient și după aia veneau la templu și aduceau jerfe. Bine, le aduceau vai de mama lor, dar ca să știi, dacă tot ai adus un bou chior, mai bine îți vărși inima și începi să urle. Boul meu! Sau mă rog, ce mai ziceau ei? Doamne, ce am jerfit și când mă doare? Serios? Dumnezeu nu se lasă prostit cu așa ceva. Poate pe unii oameni înșelăm, dar asta e o atitudine foarte la mod astăzi. Văi tatu. Văi tatu face parte din familia tatu, care există multe biserici, în toate biserici, da? Și văi tatu spune în felul următor: Doamne, ce mă doare! Că mă doare aia, că mă doare în cot de tine, sau mă rog, cum a... Deci ne văităm, este un fenomen. Toată lumea se vaită. Când te vaiți, nu mai poți fi mulțumitor. Când te vaiți, însă, începi să te uiți unde nu trebuie. Pentru că oamenii aceștia ce făceau? Care era păcatul lor? Uitați-vă, versetul 14 spune. Și vă întrebați de ce? De ce nu primește Dumnezeu jertfele voastre? De ce nu primește cu plăcere? Spune. Pentru că Domnul a fost martor între tine și soția tinereții tale. Față de care ai fost cum? Necredincios. Să vă întreb, cei care sunteți căsătoriți, ați fost până acum necredincioși? Partenerul de viață? Răspunsul este unul singur. Nu faceți probleme. Toți, într-un fel sau altul, am păcătuit la capitolul ăsta sau încă păcătuim. Însă vreau să înțelegem care e problema, pentru că de multe ori noi păcătuim, dar noi nu înțelegem păcatul pe care îl facem. Nu înțelegem cum înțelege Dumnezeu, nu-l vedem cum vede Dumnezeu. O să ce spune aici? Domnul a fost martor între tine și soția tineții tale. Cei care sunt căsătoriți, trebuie să ne amintim că Dumnezeu a fost martor acolo când a zis da. Acum, știți cât de puțin știu că Dumnezeu e martor acolo? Că de obicei, cum este? Deci la fiecare căsătorie legală trebuie să fie doi martori, nu? Că ai dat cu pixul. Îi luăm, cum îi luăm, cu șapca sau mai departe. Hai să mergem, da? Dar, împreună cu toți ceilalți care de asemenea sunt martori, martorul cel mai important este Domnul. Dar știți cât de puțin între noi ne aducem aminte de lucrul ăsta? Este Dumnezeu cel care garantează căsătoria noastră. Vrem să fie cel care garantează căsătoria noastră. Din nou, sunt unii, dar știți să spun Dumnezeu ceva? Pentru că vă aduceți aminte, El a creat căsătoria. Vedeți, lucrul central cu privire la căsătoria creștină este un lucru surprinzător pentru mulți. Hai să vă întreb, din ce este făcută căsătoria? Ce reprezintă căsătoria? Spuneți. Este între cine și cine? Între el și ea. Nu mai discutăm de alte păreri astăzi, că la modă de asemenea. Dar între el și ea, asta e răspunsul pe care cei mai mulți îl vor da. Dar știți la Dumnezeu căsătoria cum este? Este el, ea și Dumnezeu. La asta se referă în Eclesiastul 3 cu 12, unde spune funia împletită în câte? În trei. Nu se rupe. Dumnezeu știe că prin păcătoșenia noastră, că suntem păcătoși, nu vom putea niciodată să rezistăm. Asta e o căsătorie de succes. Cei doi, soțul și soția și Dumnezeul lor. Acum, din cauza asta, apropo, noi practicăm consilierea premaritală. De asta eu nu căsătoresc pe nimeni până să nu facem consilierea premaritală. De ce? Pentru că cei doi trebuie să pornească cu Dumnezeu. Să înțeleagă cine a creat căsătoria, cum a creat-o, care sunt implicațiile, cine este autorul, cu ce vrea să-i binecuvânteze, toate lucrurile acestea. Pentru că dacă vrem să avem căsătorii, dacă vrem să avem căsătorii care arată mai bine, mai mult decât în poze, știți, unul din lucrurile care oamenii bag așa de mulți bani, și ce este? La evenimente, mai ales un eveniment de tipul căsătoriei. Poze. Poze și filmare. La filmare să vă uită din an în paște, dar pozele, frate, că acum le punem pe net și le... și facem și dregem. Dar vreau să înțelegem că Dumnezeu vrea să avem o căsătorie care arată mai bine, mai mult decât în poze. Și Dumnezeu vrea să avem căsătorii care arată bine mai mult decât duminica la biserică. Că știți, aici venim și jucăm roluri. Că prin definiție orice persoană persoana, lasă-te fără mască. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, jucăm roluri. Dumnezeu vrea să fim pe bune, o căsătorie binecuvântată, fericită, împlinită de El. Dumnezeu vrea să avem căsnicii, nu căsnicii. Dacă suntem copiii al lui Dumnezeu, atunci trebuie să-L lăsăm să aibă ceva de spus în viața noastră, în familie noastră. Deci, cum suntem necredincioși? Că aici vrem să ajungem. Cum ajungem să fim necredincioși? Domnul a fost martor între tine și soția tineții tale. Îl vrem martor? Ce înseamnă să fie el martor? Înseamnă mai mult decât când am semnat actele, înseamnă în fiecare zi. Vezi, relația pe vremuri era un legământ. Orice relație era de tipul legământului. Și legământul ăsta viza toate aspectele vieții. Adică o căsătorie era o relație sau un legământ fizic, da? Dar era un legământ sau o relație de tip relațional, că de aia se numește relație, da? Un parteneriat, da? Și dincolo de acest lucru, dar nu ultimul rând, era și de tip spiritual. O să ce spune Dumnezeu aici în... În versetul 15 spune: nu i-a făcut el una? E vorba de legământ. Și spune: în trup și în duh sunt ai lui. În trup și în duh. Să știți că mulți sunt cupluri. Dar dacă cuplul ăla este doar una la capitolul trup, este oare un cuplu adevărat? Va ține? Pentru că haideți să recunoaștem, din păcate, ne trece prin cap că asta e căsătoria. Da? Ne potrivim, că de-aia acum lumea noastră aici e potriveală. La ce credeți că ne referim? A, mai târziu gândim noi dacă ne potrivim în ce privește caracterul, ce planuri avem, nu. Dar e mai mult decât trup. Este mai mult decât relațional, trebuie să fie spiritual. Pentru că a trăi împreună, doar fizic, sexual, nu înseamnă că suntem căsătoriți cu adevărat. Avea o relație apropiată relațional cu cineva, te înțelegi bine, nu înseamnă neapărat căsătorie. Căsătoria adevărată înseamnă a avea o relație spirituală. Asta o face Duhul Dumnezeu. Duhul Dumnezeu care este în el și Duhul Dumnezeu care este în ea este cel care îi unește și care le dă gânduri potrivite, sentimente potrivite și voință. Chiar peste asta, putere să nu fie infideli. Numai Dumnezeu poate să facă. Știți? Asta e o minune. Și toți la început, oamenii sănătoși vor o minune, o căsătorie minunată, n-ați văzut? De aia și fac poze ca să arate tot cât de minunat este. Dar după aia nu mai e așa de minunat. Dar de ce oare? Pentru că nu reușesc la capitolul spiritual, care e singurul mod în care poți să fii solid, să realizez acest lucru, pentru că probabil nu există. O căsătorie legământ este o relație și fizică, și relațională, dar mai ales spirituală. Și ce garantează lucrul ăsta? Toate aceste lucruri împreună, prin Dumnezeu, garantează fidelitate sau credincioșie. Acum eu vă întreb, este vreun dintre noi de aici care nu vrea ca să aibă un partener fidel? Orice om sănătos vrea să aibă un om care să știe că este cu totul și cu totul al lui, pentru el, pentru familia lui, pentru copiii lui, pentru planurile familiei. Vedeți, în căsnicia creștină, bărbatul credincios Domnului și femeia credincioasă Domnului sunt fideli unul altuia. Dar ce zice? Pentru că Dumnezeu e credincios. Vezi, noi am cădea. Dar Dumnezeu spune așa: dacă eu sunt Dumnezeul vostru, eu vă țin. De-aia mergem la biserică. Vezi, oamenii știu oarecum cumva chestia asta. Bă, trebuie. Unii spun, apropo de discuția menționam mai înainte, ne mai căsătorim legal? Unii spun, să mergi la biserică, legal, dar nu merge în România pentru că trebuie să fii legal ca să te căsătorești la biserică. Asta e legea. Dar unii merg pe conștiința asta. Nu, nu, că vreau să am binecuvântare. Undeva, cumva, știm în creierul nostru că e ceva bun. Dar e mai mult decât o zi. Dumnezeu vrea să fie garant mai mult decât într-o zi, ci în fiecare zi. În cazul poporului din vremea lui Ahaz, spunea că ajunge să facă o urăciune. Să ajungi tu să-ți părăsești nevasta ta, care aveai un șir de ani, și să te căsătorești cu altcineva. Femei păgâne, femei mai tinere. Spuneam că lui la întâmplare. Acum, cu privire la divorț, da? Ce spune Biblia despre divorț? Care sunt situațiile biblice? Primul lucru despre care vorbește Biblia este moartea. Și deschideți cu mine la Roman 7. Astea sunt lucruri importante. Apropo, în considerarea premaritală, unii lucruri care discutăm, este acest subiect al divorțului. Și eu îi întreb, veți divorța? Cum garantați că nu? Oh, și să vedeți răspunsul. Nu, frate, noi ne iubim. Noi. Depinde de cât timp sunt prieteni. Pentru că dacă e un timp mai așa mai lung, nu se grăbește să răspundă la întrebarea asta. Cum garantați că nu? Dar Roman, capitolul 7, uitați-vă în versetul 3, spune acolo: o femeie măritată este legată prin lege de soțul ei, atâta timp cât acesta trăiește. Însă dacă soțul ei moare, este dezlegată de lege în ce privește soțul ei. Deci dacă trăiește de vreme soțul ei în viață, se va numi adulterină. Da? Sau curvă, cu alte, despre asta e vorba. Însă dacă soțul ei moare, ea este liberă față de lege și nu se va numi adulterină dacă se mărită cu un alt bărbat. Deci, divorțul sau încetarea căsătoriei în cazul ăsta e reprezentat prin moarte. Pentru că de-aia spunem, până când moartea ne va despărți. Un al doilea lucru în care vorbește Scriptura despre divorț, când este permisibil, este adulterul. Adulterul sau curvia, reprezentată prin cineva care este căsătorit, care are relații conjugale cu cineva, cu altă persoană decât partenerul de viață, da? Matei, capitolul 5, deschideți cu mine și vedeți acolo în partea a doua, versetul 32. Matei 5 cu 32, aproape de Maleah, imediat, și spune acolo, în ultima parte a versetului 32, cel care se căsătorește cu o femeie divorțată comite și el ce? Adulter. Da? Adulterul. Sau curvia. Mai este un alt păcat pe care trebuie să-l deosebim de curvie, și anume imoralitatea sexuală. În același verset din Matei 5, versetul 32, spune la început: dar eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, în afară de cazul în care este vorba de, în netere spune, imoralitate, da, o împinge să comită adulter. Imoralitatea sexuală sunt toate aceste păcate de negrincioșie, de infidelitate, da? Nu trebuie neapărat să ai relații conjugale cu cineva ca să fii infidel. Păcatele imoralității sexuale sunt multiple. Multe, cele mai multe dintre ele nu se văd. Dar ele sunt păcate, pentru că Dumnezeu le vede, da? Domnul Iisus spunea, tot în capitolul ăsta spune, dacă tu vezi pe cineva și poftești în inima ta, ce ai făcut? Ai și curvit. S-a prea curvit în inima ta. Un alt lucru care permite divorțul este abandonul. Deschideți la 1 Corinteni 7. 1 Corinteni 7 e un capitol larg despre căsătorie și problemele căsătoriei, dar 1 Corinteni 7, versetul 10 până la 24, Pavel tratează lucrul ăsta și noi vom citi versetul 14. Banul 15. 1 Corinteni 7 cu 15. Însă cel necădincios vrea să se despartă sau să se despartă. În astfel de circumstanțe, fratele sau sora nu sunt legați. Fratele sau sora în credință este vorba, înțelegem, da? Deci dacă cineva abandonează, își abandonează partenerul, da? În modul ăsta, divorțul este permisibil. Și, din păcate, sunt exemple de genul ăsta, în care unul dintre parteneri abandonează, așa cum făceau evreii aici, da? Cum ne menționează Maleahi, ducându-se pe altcineva necredincios. Și apropo de lucrul ăsta, asta înseamnă trădare. În caz de trădare, sau perfidie se mai numește în limba română, Maleahi 2 cu 14, când spune: Domnul a fost martor de tine și soția tineții tale, față de care ai fost necredincios, da? Versetul 14. Și în versetul 16 spune că eu urăsc divorțul, eu urăsc pe cel care se acoperă cu violență cum se acoperă cu o haină. Pentru că, să știți, este violență sau abuz în momentul când tu trădezi partenerul de viață prin infidelitate. Asta numește Dumnezeu. Trădarea, perfidia sau abuzul în sensul ăsta este un exemplu de divorț. Aici intră tot felul de abuzuri, da? Abuzuri fizice, abuzuri verbale. Atunci când este cazul, și mai ales cazuri grave, repetabile, nu doar așa că se întâmplă câteodată, din păcate, este un motiv pentru divorț. Mai este un lucru despre care Domnul Iisus spune, Matei 19 cu 8. Știți care este? Împietrirea inimii. Sau, spune Domnul Iisus, din cauza inimilor voastre împietrite a dat Moise voie să lase soțiile bărbații. Dar la început n-a fost așa, spune. Și Domnul Iisus spune că ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Din cauza împietririi. Ce se întâmplă într-o familie în care el pur și simplu se împetrește ne fiindcă din jos promisiunile făcute ei cu ceva vreme în urmă? Nu mai are grijă de ea, cum citeam despre un caz în care el venea în fiecare zi la serviciu și își lua o bere, se punea în fața televizorului și mai punea și un film porno. În față de copiii. Mi se pare ceva prea mult? Dar ăștia sunt atrocitățile care se întâmplă în familiile noastre. Împietrirea inimii este un motiv. Acum sfatul cu privire la divorț. Și am apucat de capitolul ăsta, hai să-l terminăm și să facem cum trebuie. Care sunt sfaturile? Da? Nu trebuie să divorțezi chiar dacă ai motive biblice pentru divorț. Ăla care menționam înainte. Nu trebuie să divorțezi. Nu trebuie să te grăbești în o astfel de decizie. Adică nu trebuie să te decizi singur. Ai nevoie de ajutor potrivit, de consilieri biblici, da? Pastorii pentru asta sunt. Nu lua decizie la mânie, da? Te-a supărat el, l-ai văzut pe el, sau l-ai văzut pe el că a dat cu ochiul la nu, ce nu trebuia sau la cine trebuia. Nu trebuie să spui gata, divorțez de tine. Nu e chiar așa. Din păcate ăștia suntem. Numai să recunoaștem. Nu decidem la mânie și să nu decidem din poftă pentru altcineva. Adică divorțez, dar eu gândul meu și ochii mei se uită de mult la altcineva. Nu din asta. Poți avea motive pentru divorț, dar poți să nu ai o inimă potrivită pentru a divorța. E mare diferență. Și nu trebuie să divorțezi pentru că vrei niciodată, ci pentru că trebuie. Vorbeam despre cazul de abuz și așa mai departe, păcatul repetabil. Nu trebuie să uităm că trebuie să lăsăm har Domnului. Sau loc harul Domnului să-și facă lucrarea. Știți despre un cuplu care te cera în ultima fază de divorț, da? Avocații erau implicați absolut tot. Dar au venit la biserică. Și pentru prima oară au auzit despre ce face Iisus Hristos să intre în viața cuiva. Că El face să fie o făptură nouă. S-au trezit amândoi că nu mai vreau să divorțeze și au zis, nu, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu ăsta despre care învățăm, că ne iubește, să-L lăsăm să ne învețe să ne iubim unii pe alții. Și în fața bisericii au rupt actele de divorț. Nu se întâmplă vorba aia în fiecare zi lucrul ăsta, în fiecare săptămână. Dar ce bine este când înțelegem problemele acestea în sensul acesta. Acum, dacă mergem mai departe, textul nostru sfârșea într-un anumit mod. Spune, e o întrebare acolo, ați observat-o? În versetul 15 spune, nu i-a făcut el una? În trup și în duh sunt ai lui. Și pune o întrebare acolo, scurtă, foarte scurtă. De ce? Una. Adică căsătorie înseamnă un întreg, da? El și ea și Dumnezeu, ceva solid, garantat de Dumnezeu, dar spune de ce? De ce una? Pentru ce? Cu atenție. Uitați-vă răspunsul. Pentru că el caută o sămânță de care? O sămânță dumnezească, da. Godly. Dumnezească. Deci păziți-vă în Duhul vostru și niciunul dintre voi să nu fie necredincios soției tinereții sale. Căci eu urăsc divorțul. Ce vrea Dumnezeu de la noi, la căsniciile noastre? Păi, știți ce vrem noi? Hai să luăm așa. Ce vrem noi la căsătorii? Să fim fericiți. Cam așa. Foarte simplu. Să fim fericiți. Bine, deschidem parantezele și fiecare dintre noi spunem. Păi să... Știi? Dar în principal spunem așa, să fim fericiți. Dar nu știu ce se întâmplă, frate, de vreo câteva luni. Mai fericiți nu sunt. Zici că sunt dușmani. Cusitele le-au băgate undeva la spate. Sau pistoalele. Fac. Nu pierd nicio ocazie de a-și da peste botul în altuia. Și parcă așa o fac în necaz așa. El o apostrofează pe ea și ea nu se lasă mai precios. Râdeți, dar știți că aici e vorba. E de plâns. Doamne apare și păzice, vă copiii noștri în familia noastră. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Păi vrea să fim sfinți. De multe ori mi-a plăcut cineva ce spunea lucrul ăsta. Fericirea este la polul opus sfințeniei. Noi vrem să fim fericiți, dar Dumnezeu vrea să fim sfinți. Și vreau să, ca să mergem mai departe, eu mi-au mai departe ideea asta. Dacă ești sfânt, vei fi fericit. Dacă ești al lui Dumnezeu, dacă ești fidel, n-ai cum să nu fii fericit. Ba, hai să modificăm un pic. Vei fi bucuros. Fericit, poate, că fericirea vine, se duce, bucuria lui Dumnezeu rămâne. Învățam despre asta în Filipeni. El caută o sămânță dumnezească. Noi ce căutăm? Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să spună: băi, ascultați la mine aici, voi nu știți ce trebuie să vreți, dar eu știu ce vreau pentru voi. Vreau să fac dintre voi mai mult decât o familie fericită în weekend. Că unii dintre noi doar asta șansă avem. În weekend, dacă. Da? Unii dintre noi nici nu mai zâmbim. Dumnezeu vrea să avem o moștenire enormă. O să dați? Petru spunea, cel care va chema să este sfânt și voi să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Deci, ce ne dorim noi? Dacă ne dorim să ne distrăm, să ne fie bine, să știți că Dumnezeu vrea să, câteodată vrea să suferim. Dacă dorim să ne odihnim, de exemplu, apropo de weekend, da? Dumnezeu vrea să lucrăm pentru cer. Să ne investim viețile. Nu doar să fim liberi. Prea mulți dintre noi, mai ales din copilul Dumnezeu, trăiesc pentru weekend. Și prea puțin pentru cer. Prea puțin pentru cer. Avertizarea este, spune, păziți-vă în duhul vostru. Oare de ce nu spune, păziți-vă casele, cumpărați-vă uși la mari, da? Cu iale multe și mărunte, da? Puneți-vă gratii la geamuri, da? Cum avem noi aici. Da? Oare de ce nu spune asta? Spune, păziți-vă în duhul vostru. Și niciunul dintre voi să nu fie necredincios soției tineții sale. Adică Dumnezeu dorește să fim atenți, să veghem asupra noastră, să veghem asupra căsnicilor noastre. Dacă nu facem noi, nu face nimeni. Apropo. Nu vă așteptați să puneți lupul pasnic la stână. În familie suntem de neînlocuit, apropo. Eu ca bărbat sunt de neînlocuit în familia mea. Peste tot pot fi înlocuit, dar în familie niciodată. Eu ca soție nu pot fi înlocuită. Nu pot fi înlocuită în familie. Nimeni nu face excepții, apropo. Pentru că când spune Dumnezeu, păziți-vă, noi ce înțelegem? Mă descurc. Nu. Din păcate și din nefericire, am văzut exemple de oameni care au căsătorit care nu mai sunt împreună. Pentru că au zis, Și uite așa, n-au păzit. Ochii au alunecat. Dorințele au început și ele să alunece. Și uite așa, ușor s-au dus spre pierzare. Singurul mod în care nu vom divorța, știți cum este? Potrivit versetului 16, da. Dumnezeu spune, eu urăsc divorțul. Singurul mod în care nu vei divorța este să urăști divorțul. Asta e răspuns corect și biblic. Însă auzim noi strigarea lui Dumnezeu. Spuneam la începutul acestui studiu din Maleahi. Vom înțelege că Dumnezeu spune, dar cum te îndoiești tu de dragostea mea? Dar cum dezonorezi tu numele meu? Dar cum profanezi tu legământul căsnicii? Auzim? Putem să ne mergem la altă biserică, apropo, unde să nu fim deranjați cu predici despre păcatele noastre, unde binele rău și rău este bine, că așa spune Romani 1, că e lumea noastră. Putem să găsim o biserică unde să predicile să ne gâdele urechile, 2 Timotei 3, că va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă și își vor grămădi învățători după poftele lor să audă doar lucruri ce le gâdele urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri. Cum că e mai bine dincolo? E mai verde iarba. Deci, cum ne păzim? Păi ne păzim pe noi. În 2 Corinteni 13:5 este o avertizare acolo, spune: puneți-vă pe voi înșivă la încercare. Și vedeți dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi înșivă. Cineva spunea, nu putem lăsa nimic în urmă dacă nu avem ce lăsa. Cel mai bun lucru pe care pot să-l las în urma mea este să las un exemplu de viață. O credință reală, arzătoare, că dacă nu arde, se răcește sigur, alimentată de Duhul Dumnezeu, nu o perfecțiune, o viață perfectă, ci o viață sinceră. Pocăință continuă, în care spun, da, sunt un păcătos, dar prin harul lui sunt mântuit, sunt copilul lui, sunt transformat pe zi ce trece de Duhul lui pentru gloria lui. Tot începe cu deciziile alea două prime, mai ți-am minte? Cine este Dumnezeul meu? Vi se pare o întrebare tâmpită, nu? Da, mă, că suntem credincioși cu toți aici, nu? Dar, realmente, cine e de luni până sâmbătă Dumnezeul meu? În gândirea mea, în faptele mele, în deciziile mele. Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul care e creatorul meu și cei care l-a dat pe Fiul Său pentru mine, este asta Dumnezeul meu? Atunci, am ce lăsa în urmă. Cu cine mă voi căsători? Și trebuie să spun, nu mă voi căsători cu cineva care nu-L iubește pe Dumnezeu în primul rând. Mă voi depărta de oricine care nu este așa. Ce putem face? Apropo de decizii, ce putem face? Dacă ești al lui Dumnezeu, poți să te rededici lui. Să te hotărăști să fii devotat. Auzi, înainte, Daniel era dus într-o țară străină. A spus, s-a hotărât în inima lui să nu se spurge. Dacă nu ești al lui, nu ești sigur de lucrul ăsta, dă-i viața ta lui astăzi. Simplu, Iisus n-a murit degeaba, ci ca să fie mântuitor și domn. Dacă ești căsătorit, hotărăște să apere familia. Nu mai lăsa pe mâna lupului. Altora. Nu este datoria pastorului să-ți apere familia ta. El are pe a lui. Nu este datoria fraților să apere familia ta. Nu, e datoria ta. Nu este datoria prietenilor, nu este datoria statului. Doamne, apără și păzește câte motivații găsim noi. Să-i punem pe alții. Nu. Trebuie să ne apărăm familia. Cum? Prin a ne păzi Duhul, spune. Prin a ne păzi și vegheala relația noastră. Când, în ciuda nedorinței mele uneori, de a fi un exemplu în citire, în rugăciune, o fac. Pentru că mă gândesc la copiii mei. Mă gândesc la ce las în urmă. Mă gândesc dacă nu cumva, lăsându-mi soția sau soțul, prin a nu-i oferi un exemplu și a nu o trage de el, va ajunge să se uite la alții în alte lucruri. Așa facem, dacă nu facem în lucrul ăsta. Să ne păzim legământul pe care l-am făcut înaintea Dumnezeu. Dacă nu ești căsătorit, hotărăște-te să spui da numai în Domnul. Și până atunci, până îți aduce el darul, că așa este o nevastă potrivită și un soț potrivit, un dar la Dumnezeu, un har pe care nu merităm, spune să ne lăsăm pregătiți și transformați de el. Și de ce? Deciziile noastre vor influența pe mulți. Și nu vă gândiți doar la copiii voștri, dar ei sunt primii. Dar până să avem copii, influențăm pe cei din jurul nostru, prin felul cum trăiesc, cum mă port, ce vorbesc, când vorbesc, ce decizii iau, influențez pe mulți. Și dacă iau deciziile potrivite, asta, voi lăsa o moștenire în urmă. De asta nu o să-mi fie niciodată rușine. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru avertizarea de a nu profana legământul care l-am făcut tine. În primul rând, am făcut un legământ cu tine. Am spus că te vom urma pe tine, Domnul, Creatorul și Mântuitorul nostru până la moarte. Ajută-ne să ne amintim acest lucru și să ne ridicăm ție. Te rugăm să ne ajuți pe aceia dintre noi care suntem căsătoriți. Să ne aducem aminte că tu ai fost martori. Martor la legământul pe care l-am jurat. Înaintea ta și înaintea cerului și înaintea oamenilor. Și ajută-ne să veghem. Tu ne dai șansa aceasta să veghem împreună cu tine. Și tu ai spus că tu ne faci biruitori. Tu ești de partea noastră. Tu ai spus că niciodată nu ne vei părăsi. Ajută-ne să ne păzim familie și legământul care l-am făcut. Pentru cei dintre noi care încă așteptăm de la tine să ne aduci un partener în viață, te rugăm să ne dai răbdare și să ne dai credință și să ne umpli viața cu investiții în fapte și lucruri care turnează pe tine și care să formeze caracterul nostru. Doamne, îți mulțumim că Tu ne dai șansa să ne investim prin a lăsa o moștenire în urma noastră. O moștenire de care să nu ne fie rușine când vom sta înaintea Ta. Și mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi știm să cerem. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin?